50% taniej, 2,49 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 listopada, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny dzień. Testy potwierdzają w Polsce ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarła rekordowa liczba osób, 445. Prezydent Warszawy nie zgadza się, by ulicami stolicy przeszedł Marsz Niepodległości. Powołuje się na opinię sanepidu. W obawie przed potencjalnymi atakami niemieckie służby przeszukały mieszkania osób, które znały zamachowcę z Wiednia. Ostatniej doby zmarło w Polsce 445 osób zakażonych koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii. Nowych przypadków zachorowań wykryto 27 086. To tylko kilkadziesiąt mniej niż wczoraj. Wykonano prawie 83 tysiące testów. W związku z epidemią służba zdrowia jest na granicy wydolności, mówił rano w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak podkreślał, rząd cały czas ma nadzieję, że nie dojdzie do scenariusza lockdownu, czyli narodowej kwarantanny. Takie rozwiązanie oznaczałoby poważne ograniczenia także w przemieszczaniu się. Progiem ich wprowadzenia jest 70-75 zachorowań na 100 tysięcy osób. Dzisiaj precyzyjnie nie mówimy o tym, jak będzie wyglądała ta narodowa kwarantanna, o ile do niej dojdzie. Mamy nadzieję, że do niej nie dojdzie, a to zależy nie tylko od rządu, nie tylko od służby zdrowia, ale od każdego z nas, bo najlepszym lekarstwem dzisiaj na pandemię jest izolacja, jest ograniczenie kontaktów. Złagodzenie obostrzeń będzie możliwe w przypadku poprawy sytuacji, dodał minister. Nie ma zgody prezydenta Warszawy na organizację Marszu Niepodległości. W związku z negatywną opinią sanepidu nie wyrażam zgody na organizację zgłoszonego na 11 listopada marszu, napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski. Jak podkreślił, opinia wskazuje na trudną sytuację epidemiczną, szczególnie w stolicy i na Mazowszu. Marsz Niepodległości jest zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne. Jednak obecne przepisy zakazują organizacji zgromadzeń liczących więcej niż 5 osób. O powstrzymanie się od organizacji marszu apelował m.in. premier Mateusz Morawiecki. Niemieckie służby przeszukały mieszkania osób, które znały islamskiego zamachowcę z Austrii. Po poniedziałkowym ataku w Wiedniu Federalny Urząd Policji Kryminalnej obawia się naśladowców nad Odrą. Agencja prasowa DPA podała, że w Dolnej Saksonii, Hesji oraz Szlezwiku-Holsztynie przeszukano mieszkania i biura czterech osób, które w ostatnich tygodniach pozostawały w stałym kontakcie z 20-letnim terrorystą z Wiednia. Informację potwierdził Federalny Urząd Policji Kryminalnej. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera zagrożenie terroryzmem islamskim jest niezmiennie wysokie. To też problemy związane z pandemią nie powinny uśpić czujności niemieckich służb. Nie chcę nikogo straszyć, ale taka jest rzeczywistość. Również u nas trzeba się w każdej chwili liczyć z zamachami terrorystycznymi, przyznaje polityk CSU. Obecnie na listach niemieckich organów ścigania figuruje około 600 islamistów, którzy zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. 1/3 z nich ma niemieckie obywatelstwo. Niemcy pozostają potencjalnym celem islamskich terrorystów. Na początku października 20-letni Syryjczyk zaatakował w Dreźnie dwóch turystów spacerujących po mieście. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Nadal nie wiadomo, kto wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Liczenie głosów jest już na finiszu i wkrótce mają być znane wyniki w kluczowych stanach. Decydująca może okazać się Pensylwania. Były wiceprezydent Joe Biden jest coraz bliżej zwycięstwa w tym stanie, a ono może przesądzić o jego ostatecznym triumfie w wyborach. Kandydat demokratów apeluje do swoich zwolenników o spokój i cierpliwość. Biden jest przekonany, że wygra wybory prezydenckie. Wraz z senator Harris mamy dobre przeczucie co do sytuacji. Nie mamy wątpliwości, że gdy liczenie się skończy, to senator Harris i ja zostaniemy ogłoszeni zwycięzcami. Proszę zatem wszystkich o spokój. Proces wyborczy działa, głosy są liczone. Wkrótce wszystkiego się dowiemy. Z kolei Donald Trump w wystąpieniu w Białym Domu powtórzył, że stał się ofiarą oszustwa i że demokraci próbują ukraść wybory. Większość największych stacji telewizyjnych w USA przerwała transmisję wystąpienia prezydenta, a prezenterzy oświadczyli, że Donald Trump kłamie i że nie ma żadnych dowodów na oszustwa wyborcze na dużą skalę. Grę online pod tytułem Tak zmienił się świat szykuje z okazji Święta Niepodległości Muzeum Historii Polski. Jej tłem będą przemiany z początku XX wieku, w tym narodziny radia w Polsce. Marek Stremecki z Muzeum Historii Polski wyjaśnia, że fabuła gry związana jest z życiem warszawskiej rodziny, u której pojawił się odbiornik radiowy. Mieszka w czteropokojowym mieszkaniu w kamienicy warszawskiej. Babcia, dziadek, mama, tata i dzieci mają swoje upodobania, zainteresowania. Różne są to znowu te zainteresowania, upodobania. Będą przekładać na wybór danych programów radiowych. Piłka nożna, teatr radiowy, wiadomości.

A Państwa ulubione utwory z saksofonem w tle albo w roli głównej 71335. Ten numer do Państwa dyspozycji już teraz, a my spędzimy razem najbliższe 4 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutka, Piotr Firan, mamy nareszcie piątek. Teraz płyta tygodnia w Trójce, The Heavy Clouds. To warszawska formacja. Kto z Państwa chce uzupełnić swoją kolekcję o najnowsze wydanie? Mamy 2 egzemplarze. Wystarczy wysłać do nas SMS pod numer 71335. Proszę wpisać imię, nazwisko i adres. A oprócz tego jedno słowo, które kojarzy się Państwu z weekendem. A my słuchamy dzisiaj utworu As One. Słuchamy The Heavy Clouds w Trójce, to nasza płyta tygodnia. Egzemplarze trafią do pana Janusza z Łodzi oraz do pana Piotra z Gdańska. Serdecznie gratulujemy. Dzisiaj dzień saksofonu. Jak saksofon, to do głowy przychodzi Henryk Miśkiewicz i między innymi zabawy z Kasią. zabawy z Kasią. Przed chwilą w Trójce. Tymczasem w Lublinie rozpoczyna się 34. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej Bakcynalia. Tegoroczna impreza będzie jednak wyglądała inaczej ze względu na pandemię. Jak organizatorzy zaplanowali całe wydarzenie, to przed nami. A w tej godzinie także My Sweet Raskolnikow. W Trójce opowiadanie czyta Przemysław Bluszcz, ale to przed godziną 12 w Dniu Saksofonu pytamy Państwa o ulubione utwory właśnie z tym instrumentem 71335. 24,5 minuty po godzinie 11. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, zdarza się tak, że rzeczywiście za szybko mówię, postaram się zwolnić. W końcu mamy piątek. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi. Innego szukasz lepiej mi. że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano. Choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciąż wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult. Bez grawitacji rumba lepiej idzie nam. Osiem minut pozostało do godziny 12 i przenieśmy się teraz do Lublina. W Lublinie rozpoczyna się 34. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej Bakcynalia. Ten legendarny festiwal od lat niezmiennie jest świętem wszystkich miłośników pięknego słowa i dobrej muzyki. Tegoroczna edycja będzie jednak wyglądała inaczej niż poprzednie, o czym więcej koordynatorka festiwalu Agnieszka Matecka-Skrzypek. 34. Bakcynalia, tym razem online. Zapraszamy wszystkich przed monitorem komputerów. Zaplanowane są dwa koncerty. W piątek rozpocznie się on o godzinie 19 i wystąpi laureat poprzedniej edycji Grzane Wino oraz zespół Pod Strzechą, a w sobotę koncert finałowy. Wystąpią na nim Piotr Bakal, który będzie śpiewał pieśni ze swojej najnowszej płyty Było co było. Zespół Mikroklimat z Warszawy, reklamujący się między innymi tym, że śpiewają wyłącznie pozytywne piosenki, czego chyba w obecnym czasie bardzo nam potrzeba. A koncert finałowy zakończy grupa U Studni. Mówię o tych wykonawcach, o tych artystach Dream Team, bo chociaż istnieją od 2012 roku formalnie, to od lat 90. tworzyli wiele zespołów Krainy Łagodności. Wystarczy wymienić choćby Stare Dobre Małżeństwo czy wokalistkę zespołu Ole Kiełb. Poznamy również laureatów tegorocznego konkursu, który z przyczyn pandemii odbywał się wyłącznie online, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się już ich usłyszeć na żywo. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Z kolei jutro w Lublinie rozpoczyna się 24. edycja Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. I tu oczywiście także zmiany we wcześniej planowanym programie. Widzowie będą mogli skorzystać ze streamingów spektakli i możliwości obejrzenia ich w internecie, podkreśla reprezentujący Centrum Kultury w Lublinie Konrad Kurowski. Z wiadomych pandemicznych powodów nie mogliśmy zrealizować programu w takiej formie, w jakiej sobie wymarzyliśmy. Jednak dołożyliśmy wszystkich starań, aby formuła online była zapełniona w ten sposób, aby nasi widzowie mogli czerpać jak najwięcej przyjemności i nowych doświadczeń. Postawiliśmy większy akcent na prezentację polskich artystów i ci artyści przyjadą do Lublina, zatańczą spektakle, które następnie będziemy streamowali online. Prezentacje spektakli są uzupełniane przez ofertę warsztatową i tutaj również ten rok udowodnił, że można to robić online, dlatego poprosiliśmy kilku z naszych zaproszonych artystów, aby tak przygotowali ofertę warsztatową, aby była ona jak najbardziej owocna dla uczestników, którzy będą korzystać z jej wersji online. Zaczynamy pokazem NDT2, jest to światowa premiera. Dla nas jest to o tyle ważne, że Netherlands Dance Theater 2 jest to jedna z najbardziej uznanych światowych kompanii tanecznych, która reprezentuje niezwykły poziom i liczymy na to, że ten weekend otwierający pomoże nam wszystkim wejść we właściwy duch i klimat. Zachęcam do zaglądania na stronę www.mstt.pl, gdzie znajdą Państwo całość naszego programu oraz wszystkie dodatkowe materiały dotyczące wydarzeń, które dla Państwa zaplanowaliśmy. 24. edycja Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie potrwa do 15 listopada. O tegoroczne bakcynalia pytała Paulina Superczyńska. Proszę Państwa, saksofon już był i mam nadzieję, że jeszcze będzie, a teraz gitary. Arctic Monkeys przed chwilą, piątek, 6 dzień listopada, imieniny obchodzą dzisiaj Anita, Bogdan, Daniela, Felix, Gabriela, Hieronim, Kalnik, Krystyna, Leonard, Melaniusz, Nonus, Teobald, Trzebowit, Walenty, Walentyn i Wincenta. Solenizantom składamy serdeczne życzenia. Yeah. Ania Rusowicz pięknie zaśpiewała. Teraz propozycja od pani Katarzyny z Węgorzewa. 71335. Tutaj mogą państwo wysyłać swoje ulubione utwory z saksofonem. Sting w Trójce. I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Świętujemy dzień saksofonu, proszę państwa, razem ze Stingiem i Branford Marsalis przed chwilą. Kawa jeszcze ciepła. Pięknie pachnie, piękna muzyka płynie, za oknem liście spadają z drzew. Wydaje mi się, że to świetny moment na literaturę. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Janusz Głowacki. Maj suit Raskolników. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Fragment 10. Zobaczyłem Ryśka, jak stał zamyślony. Przymknął oczy. Ludzie przechodzili obok niego, a on sprawiał wrażenie, jakby nikogo nie widział. Nie była to zupełna prawda, bo kiedy starałem się go ominąć, za rękę mnie złapał. Ulica Saint-Martin, powiedział. Tu zginął mały Gawrosz. Tu stała barykada. A, to ta? Wskazał głową Lubow. Trochę chuda. Na tym placu Victor Hugo pisał nędzników. Wszędzie tłoczą się tu literackie duchy. Tygiel jak u nas w Kordianie. Zresztą chude są ostre. To twój przyjaciel? Ucieszyła się Lubow. Zacząłem kręcić, ale pod okiem Ryśka nie mogłem powiedzieć nie. A on podszedł do niej, głowę skłonił i powiedział: pani pozwoli, że zły film reżyser Polonais. Jeszcze bardziej się ucieszyła i zaczęła namawiać, żeby przyszedł wieczorem na kolację. Bo właśnie współpracownik Cezara, przemysłowiec włoski, z żoną przyjechał. A, i będzie także zaproszony specjalnie student. Co to wiersze pisze, a tematyka w nich postępowa jak najbardziej i wspólny temat znajdziemy. Rysiek zrobił duże wrażenie, bo zaczął się namyślać, jakby nie mógł się zdecydować, przyjść czy nie przyjść. Co płynęło z tego, że nie rozumiał, o co chodzi. W końcu jednak zrozumiał i powiedział: merci, oui, merci, oui. Jak najbardziej. Kawał drogi. Słabe żarcie. Zniechęcam. Poważnie chcesz wpaść? A jak? Odpowiedział. Dawałem Lubów jakieś znaki, ale nie mogła ich zrozumieć albo i nie chciała. Wręczyła Ryszkowi wizytówkę i poprosiła, żebym mu wytłumaczył, jak dojechać metrem. To wytłumaczyłem mu. Najgorzej jak mogłem. I wróciłem do domu, pocieszając się, że nie trafi. Punktualnie przyszedł. Za 5:05. Spojrzał z sympatią na 10 gatunków sera, sałatki, ostrygi i krewetki. I takie różne. Lubow przedstawiła sławnego reżysera polskiego rodzicom i gościom. 50-letniemu Włochowi o soczystych policzkach, jego żonie z grubym warkoczem włosów w koronę upiętych. Student miał twarz bladą, włosy afro, oczy postępowe. Rysiek wkroczył lekko przyprawiony. Miał jeszcze wódkę z kraju. Jak tylko Natalia powiedziała coś po rosyjsku, spojrzał z zachwytem, w pół ją złapał i na oczach zdziwionego Cezara wyciągnął na taras. Goście zrobili głupie miny, ale Lubow się uśmiechała. Rysiek drzwi zasunął, przepadli na parę minut, uśmiechnięci wrócili. Natalia kręciła głową, mrużyła oczy. Słowiańska dusza. Rysiek poklepał Cezara, wypił szklankę whisky. Do wpatrzonego w niego jak w tęczę młodego postępowca mrugnął: trzeba było powiedzieć jasno, nie chcę, żeby przyszedł. Co w końcu? Przyjaciel mój czy jak? Teraz za późno. Rysiek przyjrzał się mojemu garniturowi, gwiznął. No, niezła rzecz, powiedział. I od tej pory miał już Natalię za sobą. Wypiliśmy sporo, przelecieliśmy po sałatach, ostrygach, szynkach i do właściwego stołu. Z lewej miałem Lubow, z prawej Ryśka. Jako zupę podano mule. Wybierało się je skorupkami i ze skorupek. Praca ta była męcząca. Już w połowie Rysiek powiedział: ty jesteś ktoś i ja jestem ktoś, a to są wszystko zera. Cezar rozmawiał z Włochem o interesach chyba. Natalia opowiadała coś żywo, może i o Ryśku, bo miała rozpromieniony wyraz twarzy. Rumsztyki wielkie pływały sobie w maśle. Karczochy wyglądały dobrze. Do tego wino i pieczone kartofle. Każdy jeden zawinięty w osobne sreberko. Podoba ci się ten śledź francuski? To bierz go. Stuknął się ze mną Rysiek. Kryształy jęknęły, ale wytrzymały. Cezar spojrzał z niepokojem, ale zaraz zawstydził się i oczy odwrócił. Matka jest też całkiem, ale mnie się widzi, że twoje sprawy stoją źle, bo ty się skradasz. A tu nie ma tak, nie ma. Trzeba ostro, głową do przodu, być mężczyzną. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik i zespół zapraszamy od poniedziałku do piątku, około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.